أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأعراف دا يوصل أتسل واجتمع آيات تخمى تلاوات كده بیتر یو سلو یو پینزو سم آیات پوری پا داغ آیاتو که علاو تلاوست هقه قصه دا نیولو دا گلگی پا خدایی سر او داغا عقبت داغا دا جازه شروع کیجه چی یعنی دا موسی علیه صلات و سلام دا قوم سر چی علا پاک سون احسان وکی چی دا هاغ ظالم دا لاسه وکشه چی هاغ بجی بجی پیره پردی بانی که ولی دا ظلم دا قسمت سخه او دی چې موسی علیه صلات و سلام مازی ځینې ولاړې د کوی تورو خواته چې هغه تورات تپاره خو دوی ورته وویل چې د الله د طرفه موږ ته قانون راوړ اوس خو نو بېغم مسول دښمن د ظلموس نو ګمبره په زندګي کې هغه لاره او مسیر معلومې قانون به الله راته راکړي دی چې ولاړې د دوی دغه ناوړه عمل چې برای ګلګۍ په خدایي ونیو خدای دا معنا چې برای عبادت ورته شروع کړي نو د دوی دغه جهالت چې دا عبادت ته ګلګي دی او د دې انجام چې پای نو بیا چې دي دغه ځای څخه شروع کیږي اگر چې نن باندې مو ویل شي داسې الله پاک فرمای ویوتخذ وینا و قوم موسی قوم د موسی علیه الصلات والسلام من بعده یعنی من بعد ذهابه ورسته تر موسی علیه السلام چې یعنی موسی علیه السلام دا نه مانه تر دوه وسته چې دی مړ شو یا د دې تر تګ وروسته چې دی ولاړې د څه دپاره د تورات تر راوړلو دپاره چې د هغه دپاره دی ولاړې نو دوی ونیاوه څوک یې ونیاوه من حلیهم دوی ونیاوه د دا ګڼو څه د دې حلي هغه حلیه چې هغه ګڼې ته ویل کېږي په غاړه کوي چې ښځه یا یې په غوښ کوي دا زیورات چې ورته وایي د دوی د زیوراتو دا د هم ضمیر خپله دغه بني اسرائیلو ته راجع دي اگر چې دا ملکن نه دی یا دن اوس د دوی دی نو ملکن چې و هلته په تفسیر شریف کې به راځي چې هغه دوی چې تله ده دا دغه څخه د مصر څخه چې موسی علیه الصلات والسلام مشوره ورکړه چې ځو د دغه ځای څخه به وتښتو فرار به وکړو لاړ به سو بره به شام ته خپلې علاقې ته به ووځو د دوی د غلامۍ څخه به ځان وباسو نو یې چم دا ورته وکړي په تفسیر شریف کې راوړي چې دوی هغو ته خپله ښې ملک نه درلودي نو خو عابد و مریانو د مری خو خپله صدري له خپله نه خو د بلې نو زیورات پیدا کوي مخوا دوی چې به دغسې یو واده و یو شادي و خوشحالي درلوده باره به دا د قبطیانو د ښځو څخه ښې جامې هم راغوښتلې دا زیورات به هم راغوښته چې زموږ یو واده دی واده به پکښې کې کیر کړو بېرته به یې درلره در نه یوازې دا چې دوی د مریانو دا کار یې کاوه، داسې معنا یو څلوېښت کاله پنځوس کاله د مخه په دا وطنو کې خاص عرف رواج او هر چا ښایسته جامې نه درلودلې. دغسې به په دا نارینه وو کې زما په یاد یو ځای به واده ته غوښتی و، په کلي کې چې به یو چا ښه جوړه جوړه درلودله، جوړه دا نه معنا چې نه یې به مازې به پنه نه وه ورته لګېدلې، برای به ورته دا ستا جامې ما ته راکړه، معنا کمیس و پرتوک داسې به و چې کمیس پرتوک بې جوړه لنګوټه بیا اتلس پینې درلودې، برای به یې وته ورته دا ستا لنګوټه راکړه. دا زما ډېر په یاد، زما دا کاسې بیا پټو واخیست، ویل زه پلانې ځای ته ځم واده ته، واده به پکې ډېر کې پټو بیا بېرته راوړم. نو دا رقم دا ښځو هم دغسې جامې په خواست کولې په دا سره کې، اوس خو چې دی چې هغه یو پلای اغوستي هغه بیا نه اغوندي. خو دا چې دی دا شیان ډېر سول، الله پاک پر اخې په دېو کې راوستله، ابره نو خلک اصراف پکې کې، کنې دغسې تنګلاسي وه. نو په دغه بانه وم، نو په هغو زرو کلو مخکې خو بیخي دا کار کېدی، دغه نږدې په دغه زمانو کې دا کار کېدی چې جامه به په خواست وړله د یو شادۍ دپاره یا د یو اختر دپاره، بېرته چې بیا خوشحالي تېر کړه سړي کې امانت ور تسلیمول چې دغه. نو دوی دغه ګڼې را جمع کړي وي، ورسره بیا ده چې کوم وخت دوی دغه بحری قلزوم چې دوی پریوتل فرعونیان غرق شوله، په دغه وخت خو ناقصه مخکې په سورت بقره کې په تفصیل تېره سوې ده، په سورت طه کې هم د دې تفصیل باره بیا راځي. هلته چې هغه د جبرلي امین هغه مادیانه چې راله، هغه چې هغه تله چې هغه آس تلي، دلته د هغه چې به د هر ځای پل ولګېدی، د پل باندې پر هغه ځای به دستي واښه راشنه شوه. په دې کې سامرۍ و، سامرۍ چې و هغه کیمیاګر و، دې شیانو ته به ډېر ځیراک و، د نورو خلکو خو پام نه و، ده دغه تکته چې دا څنګه آس دی چې دا پښه داسې کې پر هغه ځای واښه راشنیس، په دا ګام کې تاثیر دی بلشي ولاړه برای د هغه ځای څخه هغه قبضه مشت که در خاوره را واخیستله. موږ پښتنو کې متل یو شی چې ساتي، باره وایي دا شته به کار آید ګر چې سری مار باشه، وایي که څه هم د مار سر یا څوک د مار زار یادي، پټکه یې وخت لاولي چې په کار درسي. نو دول بې حکمته خو نه ده دا خاوره در سره پټکه، نو هغه مټې واخیستې ورسره و. چې کوم وخت موسی علیه السلام ولاړې، هدی خو دغسې مپکین انسان و، ډېر خو کافر و، نو په زړه کې عقیده یې هلته د مسلمان د مؤمن نه و، نو شرکي عقیده په کښې کې غالب و. برای و خلکو ورته چې دا ګرده دغه راټولې کړي دا ګڼې، دا خو د بلګې دا موږ را وړې چې دلته تسې راوړې ټوله چې سره راجمع کړې، نو خو برای یاقوت په کښې کې و، سره زر سپین زر رقم رقم شیان و. نو یې د خټو غالب جوړ کړ، خو مال دوی د مخه هم کیمیاګر و، دا شیان یې کول. برای هغه چې ګرده زر په کښېښول، بوټی ول راټول کړي، برای ور ورته ورته کړي، دلته بره په غالب کې ګیلګۍ جوړ کړي. خو هغه یې په داسې طرز باندې جوړ کړي چې نس یې توله و، لکه په تولکه کې چې یو سړی پوکي، برای یو ژغ کوي، نو یا به په خوا ته د ملنګانو څه یو رقم شکر ورڅخه پکښې پوپ به کړی، لوی بد آواز به یې وکړي دغسې. نو دا هم دغه رقم نس یې توله و. هغه خاورې څوک څوک وایي په دا ګیلګي کې واچولې، د هغو خاورو اثر دا و چې ګواکې په ده کې لکه حیات رقم حیات خو نه و، جست جست غورځېدی. نور علما وایي چې یا خبره په عصري کې و، عصری ده په دغسې عنوان پکښې کې جوړ کړي و، چې باد به راوالو تې پکښې وتې، لکه په شپېلاکه کې چې پکې هغه آواز به کوه. بهرحال خدای دغه دی، هغه دې په څه رقم نارې درته وایي. موسی علیه السلام سره لار ورکه، د کویتور ته تللی دی، اوس کتاب را وړي، د خدای سره دورې خبرې کوي. بس یو څوک خلک خطا ایست، هارون علیه السلام وسلام خو دلې موسی علیه السلام پرې ایښي و د نګرانۍ دپاره. هارون علیه السلام تر موسی علیه السلام یو درې کاله مشر امو باندې نو بره. هارون علیه السلام چې ویلي و چې ته به دې غلطۍ ته نه پرېږدې، څارنه به کوې. نو ده چې هر څه نصیحت ورته وکړي چې دا مه کوئ، خو هغه به کتاب راوړي، د عبادت طرز به هم درته وښيي، ګرده شیان به درته وښيي، تیس تلوار ولې کوي؟ هېچا یې خبره نه منله، بالا په دغه ګیلګې راګرځېدله چې ته دته ګوره، خو دغه دې بالا راته څه په کښې کې وایي. دوی چې دا ژر خطا وتله، یو خو چې دوی د دې خوا تر هغه دغه پرې وته بحرې قلزم، پر یو قوم باندې امر راله، هغو هم دغسې بوتانو ته سجدې کولې، خو موسی علیه السلام چې پر لارې لول برل، موږ ته هم دغسې خدای را پیدا کړه، لکه د دوی څنګه خدایان یا هغې خپل ورته ګوري سجده ورته کوي. دغه د فرعون په ښار کښې دوی اوسېدله، خو د کوچنیوالي څه بدپرستي لیدله، هغه شی دوی لیدی هغه یې پر ځین غالب و. دلته پر لارې بیا تازه ولیدله، دلته ډېر وخت تېر شوی نو دا ناوله د سامري پسې ورښکاره کړه، هبره یې سجدې شروع کړې. نو هارون علیه السلام خپل واسګرد ورسره وکړي، دې خبره نه منله، هبره هغه ورته کښېنسي چې در دې چې په جنګ قوم اخته کوي، یو څه خو د هارون علیه السلام پر خواست و دغه رقم. نو دول بې له دې څه چې اوس هلته قتل قتال شروع شي، او ورور یې اجازه نه ده کړې، برای پرېښوله. نو هغه و چې موسی علیه السلام راورسېدی، چې موسی علیه السلام ته دورې له الله تعالی اطلاع ور لره ورکړه، برای القوم په بده فتنه کې لوېدلی دي، ته خو دلې یې تورات ورولې، هغه پر ګیلګې باندې راګرځي، هلته په وحیده ته معلومه وه. نو سړی چې دونه لږ عمر د قومه څه غایب شوی دی، دونه غټه ګمراهي کړي، یو ګناه خو جلا ده چې شرک کوي. نو موسی علیه السلام در دمن ډېر و، نو الا ته دا غزا پک شي کی شي دی افسوس یې ډیر کا وڅ دات څنګه قوم دی نو چرالی برای غته خکی چې الا پاک ور کړی وی غته ورات پک شي وشتو اغه د ډیر درد داسې پدرب و غورځوجه اوجه د هارون علی السلام ور لري تور هم لکه در سره وي چې ول تور ته ناس دی شي تر تکیم هارون علی السلام پر نری کړی چې د مور زو ته پر ما باندې ول راواچ ور مخ پر وس کړی دی مګر چې سره جنگ ولې مخم ستاسو بیره دل ته خو ما ته غوږونه سمانه زما خبر زما عذر واوره ما خپل کوشش کړی دی نو هغه چې برای علاقي هغه دعای وغوښته چې الله پاکه ما ته مغفرت وکړي خو ناکي مې بشر ورته ژره ونیوینو او ده ته مغفرت وکړي که چیرې د څه نو کې کوتاهي سوي په دعوت کې ده ته مغفرت وکړي پای پر دغه ځای ختمېږي اوس دغه قصه خب و یعنی ګرد قصه نه ختمېږي د نن سبا کې یادوم واتخذ نیولې و قوم موسی قوم د موسی علیه الصلات والسلام من بعده ورسته در تک داده چیشنی د چیش څخه نیول یو معنی د چیش څخه جوړ کړی من حلی هم د غیرونو څخه د دوی چې د قبطیان وې ملکان دی وسنی اخستی وره وړې نو په دغه ودی ته د زمیر راجو سچ یت خود دی باندې قبضه خود دی عجلن ګلګې نیولې ګلګې څنګه وام جسدن دا بدل د عجل د عجلن څخه دی عجلن ګلګې وام جسدن یو جسد یو جسد هغه یو جسم وونه له هو چې اغلر خوار ناریو اواز کاونو اواز هغه دوه قسم دي چې یا په دې کې ژوند الله تعالی واچو د هغه مخ خاور د وجه څخه نور مفسرین وایي چې دا خونو جسم او د هغه کم جماد او په دې کې جسم نو په هغه سری کې تاثیر چې په کوم هنر د جوړ کړی او هغه اواز د سوله کې د ګلګرام بار خوار هغه د غوایي و اواز ته ویل کیږي ناریته ویل کیږي الم يروا انه لا يكلمهم واسال عز وجل دلت دې شبه د پکینو چ بابا نو دلته به شبهه دار کم نو و چې هم دغه به دی خطا وتلی چې دا خدای دی یو عذر به نو دی املری علاوه عذر مزر په دې کې نه چلیږي ګلګته دی سجده کې ځان معذور بولی چې و خوان پړه خلګو خطا او تعالی خدای پاک کارونه وګوره په دې کې ستا په دا ګلګې کې خو نه علم يرو آیا دوی نه وکتل چې انه دغه ګلګې دغه جسد لا یو کلمو خبرې نه کوي هم د دې سره ادنا ادنا درجه چې د کمال د انسانیت پویری په انسانانو کې نه بیا درجه درجه دي لوی د کمالات خوند خو الله عز وجل ادنا کمال د چاڅو شروع کیږي د انسانیت په دغه ګلګي کې انسانیت نو چې خبره وکي نو خدای د کوم خوا پکښ کې راځي کدا هیڅ په خبره پویری یو څوک به وایي چې دی خوران خو نه معذور و علاوه عذر د کوم خوا دي چې خبرې نه سوي کوي چې د انسان کار دي د انسان کمال دي خدایي کارونه خو به خو لاکه کوي سو الم يرو ایا دین نو کتل چې انه دغه جسد د عجل ګلګي لا یو کلمه خبرې نه کوي هم د دې سره چې فقط وو یا ورته وای د دغه خبرې جواب نشي ورکولای نو خو انساني درجه اله نه کړو په خدایي د کوم خواد ولا يهدي او نشو ولا سهم ودي تسبيلا لا کده دنیا د ګټ لار ده ام د ګلګي سپشتنه وکړه چې د پلانې شی رانی سم چې دا به ما ته ګټو کې که به تاوان نو کده خدای وای نو عز بلخ په خبر وایي چې د پای ګټه ده یا تاوان دي دې ته ته د ګټو د تاوان لار نه شوړې که دنیوي اخروی خو بیخي ډېره لري دا خو به بیخي نه معلومیږي بابا یو شی خو چې دی سړی پر بازار نظر اچولی سي نظر کولی سي چې یاره دا شی ګټه کوي سبا ادا خو دې دا شی انجنو د اخرت خبره خو بیخي اولته ما وره اولته بیعت ته لري ده په اوغه باره کې خو بیخي نه سړي غېدلی چې دغه د بازار په باره کې ګټو تاوان دي په دغه کې د هدایت نشي کولی نو چې دا دواړه کار د انسان قدر کمال دی نه لري چې خبره وکي یا تا ته سمه د دنیا د ګټې لاره وشي دا خدای څنګه کیږي اتخذوه الا بیا اتخذوا دی ونیوه دا په خدای سره وکانو ظالمین وکانو دی وظالمین ظلم کوونکي په دغه کار کې دی ظلم وکي ظلم دا دی چې د چا حق و حقدار ته ونه رسي نو عبادت خو حق د الله دی پر د خپلو بندگانو باندې دغه حق چې څوک ور ونه رسي دا سړی هم ظالم دی د الله تعالی په حق کې ظلم وکي دا سړی نو دی د الله په حق کې ظلم وکي د الله حق و چاته ورکی وګلګی ته ورکی ولما سقط فی ایدیهم ولما هغه وخت سقط چې لیویدل وکړه سو فی ایدیهم په لاسو کې د دوی په لاسو کې لیویدل دا بوله یو سړی چې پر یو شی باندې پښیمانه سي اول چې پښیمانه کوي تعصب او غم ښکار کوي ورامله کې د خپلې ګوتې وسه لاره کوم ادم یې څه چم وکي چې ډېر پښیمانه سي ورپس پر نسکو وسه بار دغه لاره کوم ځکه پښیمانه دوه نه کې د خپل سر د اس کښته کې په خپل لاس کې پریوز دلته مراد د دې شدید پښیمانه ده چې دلته چې دا کار مشدات څنګه غلطي وسه د الله اوغنه عظیم احسان چې د کلو کلو د سو کلو د غلامۍ څخه خلاص کړ. د ده دونه غټه غلطي نو دی ګواکې په خپلو لاسو کې څه شو ګواکې نسکور سو لوېدل وسو په لاسو کې د دوی ولما هغه وخت سقطه چې سقوط وکړه سو نسکورېدل وکړه سو فی ایهم په لاسو کې د دوی ګواکې د ډېرې پښیماني څې لاسونه نیولي پکښې کې پر ولوېدې د دې چې دا دونه څونه غلطي ما وکړه ورأو او دوی ولیده چې انهم دوی قد په تحقیق سره ضلوا دی ګمراهان سوي دي په دې پوه سو چې موږ خو ګمراهان سو دا مو لار غلطه کړه. قالو د څه عباره ول لئن لم يرحمنا لئن لم يرحمنا بشک کچیر رحمت ونه کوي پر موږ باندې لخامخه ان لم يرحم کچیر رحمت ونه کوي نه پر موږ ربنا رب زموږ ويغفر او بخشنه و نکل الناس مجد فار لنكو ننو خام خواب مرسو من الخاسرين دا تاوانيانو تا دا غط خسرانه سر بمخصو دا مصونه غط غلطي وکر دا غا دا دي دا توبه ابتدا دا دا غش بخبال غلطي سر پوست توبه کنجي گوره دا قصه دا سنیم گره نیم گره دا جه زای دا جه زای دا جه زای او سا الارا خصه دا چمال دا نکلو کتاب زین جور نسی دا توبه ترز کسی سپیاد پا صورت بقره که مر روای چول مر بنو سنگ توبه باسو الا پاک باره دا ورد کوله چول تسی با یو دا بل سر وخی براغه او ریاض را کم پر راه لبراغه چه دیو شرک کردی و گناه کردی و اغا گرده دا غرق کن کشه نسته دا نور چه شرک نو کردی و گوی توری پلاس ور لراور کردی دا نو که گرد و دا سخوب دا جه دا پار پر راه لی چه یو چه خپل پلار دا سناست و یا یزوی ناست و نطوری کل پر پورتا کردل برای علا حکم مرتوکی برای ولی چه وسی وحی سوان پر تکاشه که بلای پیجندی بینه چه مطلب وحل جده علا حکم دی برای طوری پر وچه لولی چه موسی علیه صلاة و سلام و حارون علیه صلاة و سلام ناست و ناست و برای ادریختیار و اتل برای اپلا بغیر که ولار سو علا پاک تلاسونه پرته چه ده زمجر شدی را وکشو بنی اسرائیل خاتم کرد زمجر نسل به سر خاتم سو در سا وقت پوری وی اوی ازره نپر دلت قتل سو بینی و بیدلی برای علا حکم نازل که چیزی تو با مقبوله ده دغه د شرک بدله کې دغه توبه الله ورته کښې شو دغه سخته توبه دغه د توبې ابتدا ده چې ما زده پوه سو چې ما په خدای غلطي کړې ده نو هغه بیان یې هلته په سورت بقره کې تېر سوی دی دلته فقط د ابتدا د توبې ذکر کړې ده. قالو دوی وویله ولئن لخامخه ان لم يرحمك رحمت ونه کوي نه پر موږ ربنا رب زموږ ويغفر او بخښنه یې ونه کړه لنا زموږ دپاره لنکوننه موږ به څه من الخاسرین د تاوانیانو څخه دغه ويغفر چې دی پر هغه یرحم در باندې وراتب تي تر لم لاندې دي که مغفرت نه راته وکړي رحمت یې راباندې ونه کړي موږ به ډېر تاوانیان شو. دا خو د دوی خبره سوه چې دوی په خپل کار باندې چې متوجه سوه چې دا غلطي ده. ولما رجع موسی ولما هغه وخت رجع چې راوګرځېدی موسی علیه الصلاة والسلام الى قومه وخپل قوم ته غضبان په ډېر غضب په داسې حال کې چې ډېر غضب کوونکی و یو چې دی دا دی چې غاغدب معنا غضب کوونکی چې دی غضبان لکه عطشان نه دی نو دا چې دی بېخي د مبالغې څخه ده چې د غضبه داسې ډک پرله ایشی دی په داسې حال کې غضبانه چې ډېر غضب کوونکی و دی دی ویلی ډېر غضب کوونکی خو الله هلته لا خبر کړی و چې ته ورځې قوم په دغسې فتنې کې لوېدلی دي نو دا هم په قرآن کریم کې بل ځای بیا راځي نو چې دا بیان الله عز وجل کړی دی چې اطلاع ما ورلره ورکړله نو دی د هغه ځای له دردمن راروان خو غضبان او غضب یې ور په ور په جوش راتلي صفن تعصب کوونکی تعصب دا دی چې سړی په زړه کې افسوس پر یو شي باندې کوي پر یو شي باندې ډېر غم کوي نو دی غضب کوونکی غم کوونکی امې د غمه زړه ډک و چې دا سره کم پېښه سو امې دوی ته درد راتلی چې بانه څه بیا پېښه سو پر تا ولي دون عمر وغمېدی چې دا کیسې ته جمله وتړله نو چې رجوع وکړه موسی او خپل قوم ته غضبان ام حال دی اسفن ام حال دی غضبانه په داسې حال کې چې دی ډېر غضب کوونکی و اسفن په داسې حال کې چې دی تعصب کوونکی و غم کوونکی و بارا ده وویل چې راورسېدی ول بئس ما خلفتموني بئس بد ما غشی خلفتموني چې تر ما وروسته تاسې کړی دی چې تر ما وروسته تاسې کړی دی دا خلف خو شاته ویل کېږي خلفتموني چې تاسې تر شا کړی دی زما من بعد یعنی من بعد ذهابي د یو د بعد ما بین بیا ذهاب مستر ورسره پروت یې مضاف وروسته در تک زما در تک وروسته تاسې چې زما در شا کوم شی کړی دا ډېر غلط کار کړی خدا څه شی دی خدا شرک دی. قال موسی علیه السلام البئس ما بدی هغه شی خلفتموني چې وروسته مو کړی دی تر ما من بعد وروسته در تک زما در تک وروسته چې تاسې تر ما تر شا کړی دی دا مو ډېر بد کړی اعجلتم ایا تاسې تلوار کړی دی امر ربکم د امر څخه در رب ستاسې ده الله امر ندی راغلی تابع تلوار کی تقدیم دی وکینو فقران کریم په سورې حجرات کې وای لا تقدموا بین یدی الله و رسوله ده الله در خبر او در رسول در خبر تست تقدیم مکوی د مخ خبر خپل ارای او خپل افکار م پیشوینو نو دا خد الله امر ندی راغلی تابع د عبادت لار په خپل ځان ته جوړ خو الله ته منتظر چې الله ته د عبادت څنګه لا درشي سول منزونه در توای پر سره کمه در توای په څوره کاته کې در توای خو هغه ته منتظر عاجلتم اياتست الوار وكي ترچا امر تر امر ربكم درب ساش دا لا امر لا د عبادت تست ندي سوي شال در توشي چې دغه خواته سجده کوا يا دغه رقم کوا تا تلوار والقى او دو غرز ولا وای چې ولا الالواح هغه تخکي چې د تور کول سوي وین واخذ او نیول بسی وقر براسه فسرس اخيه د ورور د چهارن علي صلوات والسلام دي چې دلته نګرام پرې شو هغه د لیا ناس يجر درك شوه اخر اليه وخبل زانته برادر دا سر دغه شوینه ود زانو خاطر دغه سر کش کی د سزا پر کم اغه خون برادر نی بیردی د موسی علی صلوات و سلام څخه در ده من هم قوی خون به خیر ډیر قوت کده پغه کی معلوم سو چایو سکی و پرغه ځا قرار مړی کین خو هغه سخم ات به بزه راځي قال ابن قال هارون علی صلوات و سلام ورتول ابن امه دغه ابن چې وس منسوب دي و امته مزابتي حرف ندا دلته محذوب دي منادای مزاف خو د منصوبات څخه ده یا ابن امه یا لکه مشو چې یا ذل جلال و الکرام اللهم انت سلام کې څوک څوک یا ذل جلال وای غلط دي نو دا هغه زید ابن امه ابن و امته مزابتي منسوبه سوی دي هغه حرف ندا مازه حذف دي قال ویل ابن امه یعنی ابن امه ای د مور زو کنه دای خچ دي خو د پلار ام زوی دي نو د عمر لورتوای برای د امور په خاطر نو دلته الپت بره ډیر کیږي ولې د مور د خاط څخه مهرباني او رحمت برای دی وی امور ته راو دلی دي نو د مور په نامه چې شکی دی یاد کی اې د مور زو د کنه د کار زی ام دی نو یبن ام اې د مور زو د څه ونه چې معنا د په پلار زنجلا او نو په دغه د مور زو ورته څوک څوک دا وای هغه سند ده په دغه د امور ور سره ذکر کړ چې معنا هغه د رحمت او شفقت را جلب کی ځانته نو اې د مور زو ان القوم به شک دغه قوم استغضعفو دی کمزوری کرم نیزه استغضعف دی یو چا د ضعف طلبیل زور سره کې چې کمزوره کې معنا دی دغه رقم ما خو مقابله وکړ خو دی ز کمزوري کړل مړه باندې را ډیر سوچ کړی نه قرار ستاسو خیر ته شو کې دا شاله راته استغضعفو دی ضعف کرم نیزه وکادو نږدې و یقتلون چې دی قتل کینی ما د شنو امنه دي چې ما ماج په مکه ورته ویل دي ما ولې چې سم دم شروع ولار سم لازم را چاغه چې ما دی ویل چې را باندې را وغور دي سړي وژنې دي تر دا چې موسی عليه السلام راځي تا کار به وخت در کړی په دغه کښې نه سم ژغمه نور ته وګوره وکادو د دغه ځای مرمې چې سم قابله سوی ده دلته وکادو نږدې و دي یقتلون چې قتل لیکنی ما ګر سره نو تا چې وزه در سر نیولې بل ځای خو چې دی په آیات کې راځي چې دول ولا تاخذ بلحيتي امر طويل نخدر جل امر سرني وري داس چه وس پر ما دش منان خنده دي خو اسمز ما دش منان خو چتنه وي ام مقابله ما ور سره کړی نو وس چې متم در سره در جره پسکشه باراوای چې څنګه شو خپل ورور څه چې ما در وکړه سره کمه پر لګو ګر زوال عدالت نو خوشاله کیږي فلا تشمت تم خوشاله کو بیا په ما سره الاعداء دشمنان از ما دشمنان مرا باندې خنده وی لمه ولا تجعل او تم ګر زونی ما مع القوم الظالمين مع القوم دا اغا قوم سر الظالمين چه ظالمان دي خدا خو ظالمان دي شرکه کرد نو دا سزا خو دیوان تا پر ما را واچور نو خواکی زدیم دا ظالمانو پر داله که حساب کرد ما پا اغی که ما حساب از خو ظالم نه مانا زو خو مشرک نیم شرک منه دی کردی نم پرازی و منو که دا اسی دا دوار خبرتو متوجه است فلا تشمت بی الاعداد دوش من مرا بانی خنده و او ولا تجعلنی مع القوم الظالمین او ما پا ظالمانی که ما حساب ولا تجعلت مگر زوانی ما مانا شماره می ما مع القوم دا اغا خو مصر الظالمین چه دی ظالمان دا موسی علیه صلات و سلام سر و اخلاص کی دغه زاروی کی چې معنا د مقابله کړی د خپل ټول چې وکادو یقتلون نه معنا خبره تر قتل سره رسول د بیان د یک شین استلې دي قال رب اغفر لي ولي اخي قال نو موسی علی صلوات و سلام چې دی لکه برل رب از ما رب اغفر ته بخښنه وکړي مالر ولي خدمت زم په دبره کې معنا وګا کې غلطي وسوله چې ما د توار د وره امرکه حقیقت الحال م معلوم نکړي چې نهي عن المنکر کړي دي کې نه دي کړي نو ما ته اول بخښنه وکړي ولی اخی او زما ورور لره کبل پرز د دڅخه په دغه نه کی د منکر تکاسل سوی معنی لژنو کی سستی دي سوی پرواسی نه یی بازلی نو د تم بخښنه وکنو ځان ورور دواړه بخښو وغشتل خپل د ځان د پاره د بخښو واجاغه د چا مادر تو ویل او د ورور د بخښ د پاره هغه چې که تکاسل بل پرد څه ویي که یعن بیا خو معصوم دي ګناه خو نه لري دا خطا که در لا هم نو نو ما ته بخښنه وکړي زما ورور وادخلنا فی رحمتک وادخل داخل که نه موږ فی رحمتک ستا په رحمت کې یا الله ستا په رحمت کې چې جنت دي په هغه کې مداخل کې وانت ارحم الراحمین او دا خواست د الله څه ولیکي وانت تخو یا الله ارحم دی رحمت کوونکی الرحمین د رحمت کوونکو په څه چې موجودات کې چې په یو چا کې رحمت ستا الله تر هغه ډېر رحمت کوونکی یعنی د الله تعالی سره مساوات لپاره رحمت کې څوک نشي کولی مساوات الله پاک ارحم دی ګوره هغه د اسم تفضیل څخه استعمال کړه ته ارحم د ټولو رحیمونه سي مور پر اولاد مهربان دا مور نوش پر اولاد مهربانه ده که د انسانانو د قسم څخه هم پر مهربانه ده که په حیواناتو کې غوا اخلي د مثال په تور پشي اخلي بل ژوندی شي چې اولاد درې څونه مهرباني لري او الله عز وجل ته موږ چې وایي د مور پلار مهربانه دي خو ارحم الراحمین دغه یې دلیل دی نو تر مور پلار ولې مور پلار رحمت نه لري خو لري او دی تر ټولو رحیمینو ارحم دي نو تر مور پلار مهربانه دي نو مور یا پلار خپل زوی و اور ته غورځي دا به ډېر شاز و نادر پېښېږي چې اور ته غورځي نو الله عز وجل چې دغسې مهربانه دي الله د رحمت لپاره بانې مازې لټوي بس یا دعا ورته وکړه عبادت ورته وکړه خیرات ورته وکړه د جنت لپاره یې نو لارې ډېرې درته جوړې کړې دي ولې هغه اخري عمل چې دی هغه ته معتبر دی ډېر ځله په حدیث کې راځي وایي یو بنده چې دی هغه عمل کوي ګرد عمل یې د اهل النار چې هر کار ته ګوره د ژبل خدای د دوژخي کار دی دا چې الله په جنتیانو کې لیکلي اخري بار کې به داسې عمل په نصیب شي هغه سبب د دخول د جنت شي نو خدای رحمت دی نو کنې خو باید هغه د ډېرې ګناه ته کتل سوي د اخري عمل ته نه وایي کتل سوي مګر الله عز وجل به هغه اخري عمل ته وګوري نو ارحم الراحمین دي د خواست دغه رقم وکړي نو الله عز وجل چې ارحم الراحمین دي پر موږ رحمت وکړي الله دې زموږ ګناهونه عمره معاف واخر دعوانا الحمدلله رب